Kontestacja. Witamy, kontestacja, z tej strony Cebulski. Kamil nadaje dzisiaj, jak zwykle, z Jędrzejowa. Nic z tym takiego dziwnego. Dzisiaj, jak co tydzień, przepytujemy jednego przedsiębiorcę o tym, jak i w ogóle po co założył firmę. A dzisiaj rozmawiamy z Jarkiem, Jarkiem Śledzikiem. Jesteś, Jarku, z nami? Jestem. To ja tylko powiem, że dzisiaj mamy który? 26 kwietnia. O, już po świętach wszyscy wrócili do pracy, albo nie przerywali tej pracy, albo wrócili do szukania tej pracy. To co, Jarku? Ja powiem może, że jesteś naszym absolwentem ASBiRO. Tak się pochwalę trochę. I masz, jesteś współwłaścicielem już ładnych 6 chyba lat, czy coś koło tego, tak, firmy, która pośredniczy w znajdywaniu pracy. Workwonders.pl sobie wpiszcie i tam możecie sobie poczytać o tym, czym Jarek się zajmuje. Dosyć duża firma. Ile masz już oddziałów? Ja widzę 7 oddziałów w całej, dokładnie, w całej Polsce. Kolejne się pewnie tworzą, no ale za chwilę nam o tym opowiesz. Nic nie przekręciłem w tym przedstawieniu się mniej więcej? Nie, Kamilu, dokładnie tak jest. Jestem współwłaścicielem właśnie Workwonders, agencji zatrudnienia, agencji pracy, tak? I co? I szukasz ludziom pracy, na przykład, czyli jak to działa? Jak to działa, tak? Ja powiem tak, najprościej wygląda to tak, że wyszukujemy kontrahentów, czyli firmy, które potrzebują skorzystać właśnie z takiego typu usługi, tak? To znaczy chcą zwiększać zatrudnienie, chcą to zrobić szybko i sprawnie, no i potrzebują osób. Chcą na przykład nie zwiększać swojego działu kadry, żeby to zatrudnienie zwiększyć, no bo wiadomo, każde zatrudnienie wiąże się znowu z kolejną osobą, ze zbudowaniem wewnętrznych struktur. Po prostu chcą to wydzielić na zewnątrz. No i właśnie firma Workwonders zajmuje się tym, że tak powiem, tą część pracy przejmuje od firm, tak? Zajmuje się rekrutacją, później, że tak powiem, pokierowaniem takiej osoby do danej pracy. No podczas rekrutacji oczywiście przedstawieniem wszystkich warunków pracy, no i później rozliczeniem tej osoby. Tak, całą obsługą kadrowo-księgową zajmujemy się my. Ale osoba pracuje oficjalnie u was, czy w tej firmie, w której pracuje de facto? Oficjalnie umowy wszystko ma podpisane z firmą Workwonders, z nami. A fizycznie... Czyli taki leasing pracuje. Pracowniczy, tak to się chyba nazywa? Dokładnie tak, Kamilo, leasing pracowniczy. No i ja tutaj widzę, że się chwalicie na przykład UPS, ABC Data... Teraz muszę poczekać z następnymi partnerami, bo ten flash ci się wolno przewija na stronie. No ale to są duzi klienci. Leroy Merlin na przykład, czy jakkolwiek. Nie będę ukrywał, że obsługujemy Impost w tych branżach największych producentów na przykład, tak? Na świecie. Także to nie jest tak, że tylko jakieś małe, drobne firmy. Znaczy małe, drobne, mniejsze, tak, średnie, ale też i duże korporacje, które bardzo chętnie korzystają z takich usług. Czyli no, co, puszczasz ludzi w kanał pracowania w korporacji? No może kanał to bym nie nazwał, tak? Po prostu, krótko mówiąc, wiadomo, że ofert pracy mamy w tym momencie mnóstwo, tak? I zwłaszcza młode osoby, a takie na tą chwilę głównie zatrudniane, do 26 roku życia głównie to są takie osoby, w tym momencie oczywiście, bo to tak nie będzie zawsze, to nie ukrywajmy, no te osoby powiedzmy trafiają na rynek pracy, trafiają w ten gąszcz ofert, prawda, w ten gąszcz firm, które gdzieś tam szukają, prawda, i nie będę ukrywał, że to jest też dla takich osób jakieś ułatwienie, bo powiedzmy przychodzą do takiej agencji zatrudnienia, dostają ileś ofert, tak? Możliwość skorzystania z jakiejś palety ofert, to w zależności od okresu, tak? Raz jest więcej, raz jest mniej. No i wtedy wybierają to, co im najbardziej odpowiada, no i mogą się sprawdzić, tak? Czy na danym stanowisku będzie im to odpowiadało. Okay. Więc no, ja sam kiedyś zaczynałem od tego, tak? Też zaczynałem od pracy poprzez agencję zatrudnienia. Nie ukrywam, że to właśnie dało mi to, że pracowałem przede wszystkim legalnie, tak? Czyli nie gdzieś tam, jak to mówią, na czarno, tak? Czyli bez żadnych składek, znaczy bez żadnych składek, bez żadnej umowy i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to nie wiadomo, czy nam ktoś zapłaci później na koniec tej naszej pracy, tylko normalnie, legalnie, tak? Wszystkie umowy, wszystko jest opisywane, więc to jest, to ja sobie ceniłem wtedy, tak? A tym bardziej ucząc się jeszcze w szkole średniej, bo wtedy zacząłem taką pracę właśnie poprzez agencję zatrudnienia. I ukrywam, że też mi dużo ułatwiło, bo mogłem zbierać swoją szkołę średnią z pracą. No właśnie, także... Jarku, jak to u Ciebie było? Bo niedawno mieliśmy gościa, któremu się marzyła praca w dziale mrożonek w makro, no a potem zbudował dosyć dużą firmę, gdzie no z kilkuset handlowców po prostu zarządzał nimi, awansował bardzo szybko, potem swoją firmę założył i tak dalej. A czy ty zawsze chciałeś mieć tą firmę, czy też marzyłeś o dziale mrożonek w makro? Dobrze, Kamilo, powiedziałeś, marzyłeś, tak? Marzenia. Ta osoba miała marzenia i coś się tam wydarzyło i gdzieś tam siły wyższe, jak mówią, zadziałały. I coś się udało, tak? Ja powiem tak, ja powiedzmy marzyłem jako dziecko bardzo dużo. No wielu rzeczach, nie wiem, wiecie, jak to jest dzieckiem być, tak? Się marzy o wszystkim, chcę być tym, chcę być tamtym, strażakiem, policjantem, to już wiadomo, tak? Ja nigdy nie chciałem być strażakiem ani policjantem. Proszę? Ja nigdy nie chciałem być strażakiem ani policjantem. Ja chciałem zawsze pomagać. Zawsze mi to jakimiś urzędnikami śmierdziało. Nie, strażakiem dlatego, bo widziałem, że kawał dobry robot robię. Wiesz, gaszą te pożary i ten. I dlatego tak... W ogóle to chciałem w jakiś tam sposób ludziom pomagać. Później powiem, jak to tam... Co robię jeszcze, oprócz tego, co robię, aha, tak? Zawodowo. No ale dobrze, no i co, ale przecież wtedy nie myślałeś chyba o zakładaniu firmy tak na poważnie, tylko no też pracowałeś jako no w takim pośrednictwie pracy, czyli jakieś takie, no chyba nie były to jakieś bardzo zaawansowane prace. Na etacie, tak, na etacie. Powiem tak, nim przejdę do tego, co robiłem właśnie w tej pracy, powiem tak, zaczynałem jako mechanik, już w podstawówce, tak? W klasie szóstej podstawówki zacząłem naprawiać ciężarówki, tak? Nawet mi się zdenerwowało. Później to było... Byli klienci? Trwało. Proszę? Byli klienci? No, Kamilu, powiem Ci tak. No, w wieku 13 lat składałem ciężarówki, no. Wiesz, no tak powiem Ci. Ale co, pracowałeś u kogoś, czy tak po prostu... Kupowałeś części i składałeś i sprzedawałeś gdzieś na jakimś Allegro czy czymś takim? Nie, to nie tak wyglądało. Ja po prostu tak się złożyło, że mój ojciec prowadzi warsztat samochodowy i miałem możliwość, że tak powiem, edukowania się pod tym, w tym kierunku, tak? No powiedzmy, ojciec gdzieś tam kiedyś pomyślał sobie, że Jarek, będziesz mechanikiem. Albo inaczej, byś prowadził warsztat, musisz mieć wiedzę na temat, jak naprawiać samochody, żebyś mógł ewentualnie uczyć innych, tak? I tak dalej, tak? Miał taką wizję. No, ja powiem szczerze, że jak przypomnę sobie pierwszy dzień pracy w tych smarach, każdy mechanik wie, o czym mówię, a w ogóle każdy, kto grzebał w jakichkolwiek silnikach, przy samochodach, czy przy motorach, bo w motorach bardzo lubiłem grzebać, to wie, jak to jest, nie? Smary, brud, człowiek pachnie olejem, tak? Perfum nie trzeba używać. Znaczy nie, bo odwrotnie. Trzeba zdecydowanie używać. I ten, powiem szczerze, że gdzieś to mi przeszło, tak? Ta mechanika. Później na mojej drodze właśnie pojawiło się właśnie ta praca poprzez agencję, tak? I co robiłeś? Tym samym, tak. Co robiłeś w tej agencji? Już mówię. Pracowałem przy produkcji kartonów i pudeł. Powiem szczerze, że taka papierkowa robota. Papierkowa, czyli coś tam przenieś, załaduj tę paletę, rozładuj tamtą, tak? No tak w wielkim skrócie. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście, jak mniej więcej wygląda maszyna, która produkuje takie pudła, kartony, tak? ale wygląda to tak, że z jednej strony trzeba włożyć karton, a z drugiej strony wychodzi coś gotowego, tak? No to ja albo wkładałem do maszyny ten format kartonu, albo wyciągałem gotowe pudełko, tak? I tak to wyglądało. No, wyglądało to, że to się dziennie przez 8 godzin przerzucało od kilku do nawet kilkudziesięciu ton. W zależności od formatu, ciężkości. No powiem, że się, jeśli chodzi o wiedzę o papierze, to bardzo szybko się nauczyłem. Bo no zresztą fajnie, jak przychodziło się na zmianę, to przynajmniej od razu człowiek patrzył w komputer, co będzie leciało, tak? Która fala, tak? Jaka fala, ile sztuk i tak dalej, bo od razu wiedziałem, czy będziemy mieli dziś, krótko mówiąc, taki zapieprz, tak? Czy będzie coś delikatnego? No tak, tak? Czy gruby karton, czy cienki, tak? Dokładnie. Wbrew pozorom cienki nie jest zawsze najlepszy. No dobrze, ale wiesz, ja nadal nie widzę w twojej historii jakiegoś takiego, nie wiem, motywu przewodniego, tylko no po prostu od roboty do roboty. A gdzie się pojawił pomysł, że zrobię biznes i to akurat będzie taki biznes, że będzie to pośrednictwo roboty? A już ci mówię. Ja tak rozciągam to wszystko, to nie? W czasie. W każdym razie to wyglądało tak, że jak już tak pracowałem sobie przy tych kartonach, tak? Dodatkowo jeszcze montowałem meble kuchenne w międzyczasie, tak żeby się nie nudzić. To tak? Się zarabiałeś na śmierć jednym słowem. No i uczyłem się jeszcze, ale ten, dziennie. W każdym razie ten, w każdym razie... Jeszcze no, tak, dziennie studiowałeś? Nie, to była szkoła średnia jeszcze. To była szkoła średnia, okej. Okay. Dziennie. To była szkoła średnia. Montowałeś tak, meble i... No to ci muszę powiedzieć szacun dla ciebie. No, Kamilu, powiem ci tak, jak chce się coś mieć, tak, znaczy jeśli jest taka potrzeba, albo inaczej, jeśli mamy coś wymuszonego na nas samych, tak, że musimy na przykład mieć pieniądze, no to wtedy człowiek nie myśli, nie zastanawia się, po prostu bierze się do roboty, tak, i powiem tak, że w pewnym momencie... To co, tacie nie szedł ten warsztat, skoro tak musiałeś pracować? Znaczy, powiem szczerze, że sposób wychowania mojego taty polegał na tym, żeby bardzo szybko mi usamodzielnić. O. Także czyli ja w wieku 18 lat już się utrzymywałem. No i czyli powiedzmy od mamy i taty nie brałem pieniędzy na życie, nie brałem na jakieś tam swoje jakieś sprawy, tak. Sam się utrzymywałem, nawet nie mieszkałem w domu. Także powiedzmy stąd się wzięło to, że musiałem troszeczkę więcej pracować niż inni i mniej czasu miałem na zabawę, tak? Nie mieszkałeś, a gdzie mieszkałeś? A, mieszkałem u siostry. Aha. No to ci muszę pogratulować, Jarku, że no, wielu ludzi marzy o takiej samodzielności, jak byłeś. Znaczy, ja ogólnie polecam taką samodzielność. Wcześniej to się buntowałem i się denerwowałem na to, prawda? Znaczy, denerwowałem, mówię, czemu mi nie pomagasz, tak? Wprost, nie? No, a zawsze tato mówił, pewnie większość z was słyszała gdzieś tam kiedyś. Nie mam. Nie dam. Bo nie mam. No wiecie. No z takim argumentem trudno polemizować, nie? No za dużo nie poszaleje się, co nie? Także to mnie motywowało do tego, żeby działać, tak? Żeby nie siedzieć na tyłku, nie patrzeć się w sufit i nie czekać, że samo przyjdzie, no bo trzeba żyć, tak? Trzeba było żyć, trzeba było coś jeść, tak? No i trzeba było działać. I powiem tak, co mnie zmotywowało do tego? Albo inaczej, kto mnie zmotywował? Gdy już tak pracowałem sobie, już to trwało tam, było ponad 2 lata, przerzucałem te kartony, było bardzo gorąco, pamiętam, na hali, byłem mokry, wiecie, jak się pracuje przy maszynach i jeszcze przez dach świeciło słońce, to nie były klimatyzowane pomieszczenia i grzało, prawda, i człowiek był spocony, tak sobie pomyślałem, nie, ja tak dalej nie mogę, tak, nie mogę tak dalej pracować. Nie można tak dalej funkcjonować, tak? Bo się człowiek zajeździ, tak? Powiedzmy, no przy tych moim natłoku prac, tak? I meble, i to, i jeszcze szkoła, no musiałem szukać jakichś alternatyw. I tak naprawdę oczy na wszystko mi otworzył mój kolega, wspólnik, Rafał Kruk. Pozdrawiamy. Proszę? Pozdrawiamy wspólnika. A pozdrawiamy. Dokładnie. Jak mi otworzył oczy? Po prostu... Ja w tej swojej pracy, tak, bo dochodziło do tego, że pracowałem po 400 godzin na miesiąc, tak, w ciągu miesiąca, taki miesiąc miałem jeden, powiedział Jarek, zacznij marzyć, gdzie twoje marzenia, gdzie ten, on znał gdzieś mnie, powiedzmy tam ze szkoły średniej, że powiedzmy, ja jak coś tam robiłem, to powiedzmy, angażowałem się w to i Rafał obudził we mnie, albo inaczej, przypomniał mi o tym, że warto jest marzyć, tak? Właśnie tak jak mówiłeś o tej osobie, marzył o małżonkach, wyszło mu tak, że zarządzał handlowcami. Ja powiem szczerze, ja tak pracując, non stop ja przestałem zupełnie marzyć. Ja o niczym nie marzyłem. Ja pracowałem. Szedłem do pracy, wracałem, szedłem do długiej pracy, wracałem. Ale kasę spałem. Miałeś. Oj. Nie miałem kiedy je wydawać, tak? Tak to jest, to nie? W każdym razie Rafał pokazał właśnie to światełko i jest coś dalej, można coś inaczej, tak? I powiedzmy zaczęło się od tamtego momentu, tak dla śmiechu to spotkaliśmy się, ja akurat jechałem do pracy, a on sobie spacerował, tak? I akurat mnie zaczepił sobie, tak jechałem rowerem, tak? Żeby z formy nie wyjść, to od razu sport. Czyli jechałem do pracy, a nie samochodem. Bo żałowałeś na bilet. O, nie, dla zdrowia. Tak się mówi. Tak się mówi, no właśnie. Tak się przeważnie mówi. Tak. No, mów. W każdym razie tak się właśnie spotkaliśmy, no i powiedzmy 5 minut rozmowy zmieniło w ogóle moje postrzeganie świata, tak? Także ja polecam, tak przy okazji polecam. A co ten twój wspólnik wtedy robił? Już prowadził tą firmę, czy...? Nie, właśnie nie. Właśnie, powiedzmy, gdzieś tam, podejrzewam, że gdzieś tam miał w planach dopiero w ogóle jakikolwiek biznes, tak? To nie było tak, że już tam coś było i tak dalej, gdzieś tam miał w głowie jakiś zarys. No i powiedzmy, no na pewno też szukał osób, z którymi mógłby współpracować w jakiś tam sposób, tak? W każdym razie, jak mi otworzył wtedy te oczy na to wszystko, to znaczy otworzyć oczy, co to znaczy, tak? Nie przytoczę dokładnie, co mi powiedział. Powiedział, to trwało 5 minut, ale powiedzmy po tej rozmowie, ja zacząłem się zastanawiać, aha, to znaczy, że trzeba coś zmienić, tak, w życiu. No, dużo osób mówi, muszę coś zmienić w życiu, tak, i tak czasami mówią mi 10 i 20 lat i mój ojciec czasami powtarza, że mógł coś zmienić w swoim życiu, tak, no i ma 50 parę lat i jeszcze nie zdążył, tak? Także nie polecam odpadać tego gdzieś tam w przyszłość, tylko coś zrobić, tak? Jeśli mam coś zmienić, to zacząć działać, tak? No i się zaczęło. Zaczęło. Było jakieś tam spotkanie, tak? Na którym było to omawiane, ten biznes. No i ja powiem tak, ja znałem to z autopsji, to znaczy z pracy, jak to mniej więcej funkcjonuje, prawda? Gdzieś tam w głowie mi się, powiedzmy jeszcze na samym początku z innym kolegą rozmawialiśmy o tym, jak fajnie by było mieć taką agencję zatrudnienia, tak? O! ale powiedzmy w najśmielszych marzeniach albo nawet myślach nie przyszło mi do głowy, że to się ziści gdzieś tam za 2 lata, tak? No i się zaczęło. Powstała firma i zaczęła się dyskoteka, jak to mówią. Okay. Bo to może, Jarku, do tego wrócimy. Mamy już słuchaczy powoli na antenie. Halo, jesteś na antenie. Okej, to gościsz radio. Okej. Dobra, jestem. Okej, mamy cię na antenie. Przepraszam, że tak długo dzwoniłeś, ale jak widzisz, no, można się dodzwonić. Ja tu jest takim problemem, dosyć dzwonię, bo mianowicie od kilku dni się masturbuję. To był jeden z tych idiotów, więc nie wiem. Macie jakieś pomysły, żeby takich debili nie wpuszczać? Którzy mają problemy. Którzy mają problemy. Ze sobą. I nie mają dziewczyny. Okej, Jarku. Co? Czyli zacząłeś myśleć, żeby tą firmę otworzyć, tak? Znaczy tak. Powiedzmy, ona już zaczęła funkcjonować. No dobrze, ale jak to było? Zakładasz firmę, bo przeważnie to ja myślałem, że powiesz coś takiego, a bo szef mi powiedział, że przydałoby się 10 jeszcze pracowników, tylko nie ma jak ich znaleźć i ty dla tego szefa znalazłeś 10, potem dla kogoś innego 20, potem na 50, potem to zalegalizowaliście i to tak, że to w tym kierunku poszło. Nie, to nie było. To było najpierw powstało, tak? Powstała firma, a dopiero później było to działanie, tak? Nie było tak, że powiedzmy gdzieś tam po cichu, gdzieś tam powiedzmy znajdowało się jakieś oferty pracy i tak dalej, i tak dalej. Nie, to było najpierw tak, że powstała firma. Ja dodam, że ja do tej firmy się dołączyłem później. Ta firma, powiedzmy, wiedza o firmie była wcześniej. Ja gdzieś tam byłem pochłonięty jeszcze swoimi sprawami. Firma powstała, tak? Ja później, już jak ona powstała, się do niej dołączyłem. Tak? Na takiej zasadzie. Okej, okay, no dobrze, poczekaj, Jarku. Zaraz opowiesz, dlaczego ten ktoś chciał się z tobą w ogóle połączyć, a mamy Mariusza na antenie. Wiem, że Mariusz nie jest idiotą, więc go odbieram. Hej, witam. Ja mam takie pytanie do gościa. Witam. Mianowicie, czym się różni takie pośrednictwo pracy od, powiedzmy, stron internetowych, prawda, z ofertami pracy? Pytam nie z perspektywy, prawda, tego, kto to prowadzi, a raczej tego, kto szuka, prawda? Znaczy, powiem ci tak, to wygląda tak. W internecie, jeśli szukasz ofert pracy, powiedzmy bezpośrednio ktoś tam udaje, to tak naprawdę nie wiesz, na co trafiasz. Nie wiesz, bo powiedzmy, ja odbyłem co najmniej kilka tysięcy rozmów z osobami, które szukały pracy, tak? No i powiedzmy, nawet z ich doświadczenia mówiły, no gdzieś byłem tam, oferta się okazała taka, w ogóle było co innego niż było w ogłoszeniu, tak? I tak dalej. Ja nie mówię, że wszystkie oferty są takie, prawda? Że wszystkie oferty są takie, tylko tak naprawdę to jest papier, a papier przyjmie wszystko i na tym papierze, tak? Tam masz różne informacje podane i one nie są zweryfikowane. Korzystając z agencji zatrudnienia może nie masz stuprocentowej pewności, bo agencje też są różne, tak? Ja nie mówię, że wszystkie są idealne i wszystkie świetnie funkcjonują i powiedzmy gdzieś tam nie ma jakichś tam przekłamań albo czegoś, tak? Ale masz na pewno większą pewność, że te oferty są w jakiś sposób sprawdzone. Dodam, że legalne agencje zatrudnienia, czasami powstawały takie, był taki okres w 2007 roku, że powstawały jak grzyby po deszczu, było ich kilka tysięcy już nawet w Polsce, one po prostu były i za chwilę ich nie było, prawda? Ale te, które powiedzmy jakoś się szanowały, one zawsze sprawdzały swoich kontrahentów, tak? Czyli one też nie kierowały do prac gdzieś tam, nie wiadomo gdzie i będziesz robił nie wiadomo co, prawda? Zazwyczaj wygląda to tak, że agencje weryfikują klientów, sprawdzają kontrahentów, no i podejmują decyzję, czy będą z nimi współpracować, czy nie, prawda? Także masz większą pewność, że ta oferta jest sprawdzona, tak? Zresztą możesz zapytać zawsze, ile osób pracuje w danej firmie poprzez państwa agencję na przykład, prawda? I nie wiem, można nawet zapytać, no to poproszę o opinię na przykład osoby, która pracuje. No różnie było. No miałem na przykład podczas rekrutacji kiedyś, miałem tylko rekrutację grupową, bo tu były testy, było tam kilkanaście osób. I na przykład w danym momencie podczas tej rekrutacji weszła osoba, która pracowała w tej firmie, do której robiłem rekrutację, tak? To było call center. I tak, że tak powiem, znienacka. Mówię, no to słuchaj, no to opowiedz tutaj państwu, jak to wygląda z autopsji, tak? Jak to wygląda od środka, taka praca. No i tak przy okazji skorzystałem z tego. Osoba przekazała informację, jak wygląda to realnie. A nie, wiesz, a nie napisane gdzieś tam, że będzie tak, tak, tak, a tak naprawdę później okazuje się inaczej. Są takie oferty, że jest pięknie, ładnie napisane, no później, jak to w życiu mówią, bywa różnie, tak? Okej, okay, Mariusz? No jak rozumiem, pracodawca ma to samo, że macie tych sprawdzonych pracowników, tak? Wiesz co, to jest różnie z pracownikami. Nie da się, wiesz, tak do końca gwarantować. To słuchaj, to tak jakbyśmy teraz rozmawiali. Powiedzmy, ty szukasz pracy. I po naszej rozmowie, która trwa powiedzmy 15 do pół godziny, tak, ja muszę podjąć decyzję, czy ty będziesz dobrze pracował, czy nie, czy odpowiedzieć pracodawcy, tak, ta osoba to będzie się na to stanowisko nadawała. Oczywiście, ja mogę to ocenić merytorycznie, tak, podczas rozmowy ocenić pewne jakieś tam cechy twoje i podjąć decyzję, okej, okay, spełnia jakieś wymagania, które akurat dla tego pracodawcy są ważne. Ale tak naprawdę, uwierz mi, czasami jest tak, po tych osobach, których się najbardziej spodziewasz, że są rewelacyjne, podczas rozmów wypadają rewelacyjnie, co nie? Są świetne. Ha, odbyły kilkadziesiąt rozmów, już mają bardzo bogate doświadczenie, tak? Wiedzą, jak się sprzedać i zaprezentować. później, tak że tak powiem, w praktyce wychodzi różnie. Tak naprawdę im się może nie chcieć, albo coś takiego, albo tak powiem, im nie zależy. Także nigdy nie można zagwarantować też pracodawcy stuprocentową skuteczność, że ta osoba się sprawdzi na danym stanowisku. Mówię tu o stanowiskach, powiedzmy, niższego szczebla, no bo wiadomo, jeśli to są stanowiska kierownicze, czy wyższego, prezes, dyrektor, jakiś zarządzający, no tutaj raczej nie ma czegoś takiego, że można się jakoś tam mylić, tak? Po prostu trzeba jest tak duża, jest taka selekcja, że po prostu no, siłą rzeczy rzadko się zdarza, żeby był jakiś błąd. Aczkolwiek przecież jesteśmy ludźmi, tak? Dziś mamy taki humor, jutro mamy inny. Jutro nam się nie podoba praca na przykład. Tak to jest. Bywa. Mariusie, dziękujemy. Ostatnie pytanie. Dawaj. Od kogo bierzecie marze? Od pracowników, pracodawców, jednych i drugich? Nie bierzemy od pracowników marze. Nie można nawet, szczerze, chyba. Jest nielegalne. Powiem szczerze, że nie znam, przynajmniej mi przychodzi do głowy żadna agencja, która by była w tym momencie, do głowy mi przychodzi żadna agencja, która by była jakiekolwiek gratyfikacje od pracowników. Bo nie. Chyba to jest zabronione, wiesz? Nie, no nie, tak nie powiem. Znaczy, nie, Kamilu, to jest różnie. Różnie jest tak, nawet czasami jest tak, że żeby gdzieś wystartować, no to to czasami jest tak, że są duże koszty i te koszty ponosi osoba. Zwłaszcza to jest przy pracy gdzieś za granicą, tak? No to się z tym wiąże, ale ogólnie osoba pracująca przez agencję dostaje normalne wynagrodzenie, a nie ma żadnych marż potencjalnych z tego wynagrodzenia. Tak, tak to wygląda. No. Dobra, Mariusie, dziękujemy ci. Dziękuję, cześć. Trzymaj się. Dziękuję, pozdrawiam. A ja przypomnę, że można do nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie wklikacie kontestacja.com. I co, Jarko? Wracamy do tego problemu. Dlaczego wspólnik, który już miał firmę, no postanowił ciebie dopuścić do interesu, bo to tak, wiesz, no... Znaczy, tak naprawdę to by trzeba było zapytać wspólnika, co on tam gdzieś widział, tak? Ja powiem szczerze, no coś musiał Rafał zobaczyć, tak? Ja to nie będę tutaj co zobaczył i tak dalej. W każdym bądź razie do biznesu dobiera się, tak mi się wydaje przynajmniej, dobiera się ludzi, którzy coś chcą, tak? Chcą... Nieważne co. Chcą coś robić, chcą coś zmienić, chcą działać. O, może to jest dobre słowo, działać. I powiem szczerze, jak ja bym teraz dobierał też kogoś do biznesu, tak z punktu widzenia, to tak samo bym na to zwrócił uwagę, prawda? I być może to serio? Nie patrzyłbyś, jakie miał oceny w szkole? A powiem ci szczerze, ja miałem bardzo dobre i no i gdzieś tam ta wiedza ze szkoły się na pewno przydała, aczkolwiek znam wiele osób, które miało bardzo niedobre oceny i też sobie radzi w biznesie, w życiu i są porządnymi ludźmi. Po prostu przyswajanie wiedzy nie do końca wszystkim, albo inaczej, nie do końca się angażują w to. Tak to wygląda. Także to nie ma reguły, że ktoś, jak ma dobre oceny, to jest świetny, a słabsze, powiedzmy, to znaczy, że już nie, nie? Nie ma tutaj żadnej reguły. No po ocenach można poznać, czy ktoś w ogóle się angażował w tam, powiedzmy, w swoją edukację, jeśli w jakiś tam sposób się edukował, tak? Na takiej zasadzie, ale nie można postawić tak, że nie uczyłeś się, to nie, czy nie ten. Okej, okay. No, ale poczekaj. Wróćmy, bo to jest bardzo ważny moment, bo jeszcze chyba nikt nie opowiadał, że ktoś wpuścił do działającego biznesu, chociaż pewnie to był jeszcze mały biznes, tak? Początki. Mhm. No kogoś, no tak z zewnątrz, bo jak to wyglądało? Ty, nie wiem, pomagałeś mu kilka miesięcy, czy od razu ci zaproponował, że będziecie wspólnie działać? Powiem szczerze, że były jakieś rozmowy, no jeszcze przed samym tym, prawda? Znaczy była to kiedyś tam rozmowa, powiedzmy, ta, o której wspomniałem wcześniej, no i później to już taki bardziej konkret. Konkret, że jest takie coś, możemy to robić razem. Tak, dodam, że nie jestem ja jedynym wspólnikiem, jeśli chodzi o World Contest. I więc powiedzmy, to nie było tak jakieś tam, że musiałem jakieś testy przechodzić, coś takiego. Powiem szczerze, mi się po prostu chciało robić, działać, tak? I podejrzewam, że właśnie to zadecydowało o tym, że w ogóle zaczęło się coś dziać dalej, tak? Dodam, że nie przechodziłem żadnych, przynajmniej mi nic nie wiadomo, żadnych testów ani bo coś takiego, że żeby być skórnikiem, to ten. Wiem jedno, że, bo jak to mówią, skórki zjadły jaskółki, jest takie powiedzenie, tak, ktoś tam kiedyś mówił, ale mówię, że jest w skórce, tak, i od niego się tego nauczyłem, że można prowadzić spółki, można działać. Tylko trzeba po prostu działać uczciwie, wobec siebie. O. No i no, szczerze, no. Tak no i trzeba emanować chyba taką chęcią do działania, interesować się wszystkim. Znaczy, ja powiem tak. Jeśli chcemy coś osiągnąć, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie, to musimy coś robić, tak? W tym kierunku. I jeśli bierze się kogoś do spółki, tak? Kto... No to ja se wchodzę i powiedzmy będę se w tej spółce, a ty zrób za mnie, to nie? A ja se dalej będę i będę zbierał lały, jak będą wyniki i tak dalej, no to nie ukrywajmy, no to niech sobie, to jest szukanie jeleni, tak? Którzy będą za nas robić. A jeśli są osoby, które zaczynają jakikolwiek biznes, tak? I zaczynają działać. Nie ma tak, że jeden działa, a drugi czeka, bo ktoś inny zrobić, coś takiego, tylko po prostu jest działanie i nieważne, co trzeba wykonać, to po prostu trzeba to wykonać i tyle, no to wtedy to działa i to ma sens, tak? No i przede wszystkim musi to być oparte o zasady, bo nie ukrywam, że World Conduct jest oparte właśnie o zasady i przede wszystkim nim firma, że tak powiem, zaczęła skwitać, to najpierw powstały zasady, które tą firmę trzymają, że tak powiem, w no i 20 tysięcy ludzi znalazło robotę. A powiedz mi, w jakich głównie pracach pośredniczycie? Bo podejrzewam, że to nie są jakieś takie najbardziej ambitne zajęcia. Pewnie jakieś, nie wiem, na kasie, w tym Tesco, czy w czymś tam. Znaczy, to jest różnie. To jest naprawdę... To są, znaczy, nie ukrywam, że to są stanowiska na tą chwilę głównie szczebla podstawowego i średniego. No bo tak? ta masa musi być na takich mało ambitnych pracach, znaczy, tak? Najwięcej ludzi pracuje w nieambitnych pracach. Zależy dla kogo, Kamile. To nie jest tak, że to jest praca mało ambitna. Ja powiem, że ja przerzucając kartony na przykład bardzo dużo się nauczyłem. Dodam, że studia wybrałem swoje właśnie pod kierunkiem właśnie skończyłem inżynierię produkcji, tak? A nie ukrywam, że też na studiach mi dużo ułatwiło życie to, że kiedyś pracowałem właśnie przy tych maszynach. Także to nie jest tak, no ktoś mówi, że gdzieś tam praca jest może mniej bardziej ambitna, co nie? Ja powiem szczerze, trzeba każdej pracy spróbować. Trzeba znaleźć to, co nas interesuje, to co chcemy robić, a nie... Bo dużo osób... No nie chyba nie chce pracować na kasie w Tesco, czy w jakimś markecie, to jest, wiesz, to może jest dla ambitnych ludzi, ale to jest zawsze okres przejściowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, no, dlatego jest duża rotacja, tak? Znaczy, to powiem szczerze, ja podziwiam osoby, które pracują za taką cierpliwość, tak? Bo... Podziwiasz? Tak. Trzeba karcić taką cierpliwość. Ale cierpliwość, jeśli chodzi o słuchanie klientów. Wiesz, co mi chodzi, Kamilu? O taką cierpliwość, nie o taką, że długo pracują czy coś takiego. Chodzi mi o taką cierpliwość, że potrafią mieć cierpliwość, jeśli chodzi o... No wiadomo, sam jesteś klientem nieraz w jakimś markecie, tak? I wiesz nieraz, albo widzisz, jak nieraz się niektórzy zachowują, tak? Myślę, że to jest osoba, jak pracuje na kasie, to zaraz, że to jest jakaś gorsza osoba, albo coś. To jest tak naprawdę nieprawda, bo niektórzy nasi tam może rodzice, albo nie wiem, ciocie, wujkowie tam pracują na tych kasach. Nieważne w jakim markecie, co nie? Nieważne, czy to jest bezpośrednio kasa, czy wykładanie towaru, czy coś takiego. Ja powiem szczerze, ja takie osoby szanuję osobiście i podziwiam za to, że są wytrwałe pod tym względem... Nie, no bez jaj! No według mnie na szacunek trzeba sobie jakoś zasłużyć. Nie można tak, że, wiesz, szacunek dać ad hoc, domyślnie dam ci szacunek. Nie, myślę, że tak... Trzeba się czymś wykazać, żeby jak na jakiś szacunek zasłużyć. Ale czym to się wykazywać? Jak masz, obsłużysz ileś tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nasłuchasz się różnych rzeczy, prawda, bo ktoś jest niezadowolony, bo coś tam, bo się wszyscy spieszą, co nie? I wiesz, no to co tutaj więcej, prawda? Wiesz, jeśli chodzi o te działania ambitne, nieambitne, co nie? Znam osoby, które do tej pory szukają pracy ambitnej dla siebie. I szukają, skończyli już 5 fakultetów, które studia z kolei robią. A korzystają z twojej agencji pośrednictwa? Nie szukają. Nie korzystają. Aha, one dalej szukają. One jakby korzystały, szukają... a ty byś nie mógł im znaleźć pracy, to znaczy, że masz chujową tą platformę do pośrednictwa. No. Tak ja, oczywiście w żartach. Jarku, słuchaj, a powiedz mi, czy trudniej jest znaleźć osoby, które mogłyby wykonywać jakąś pracę, czy trudniej ludziom znaleźć pracę sobie w ogóle jakąś? Znaczy, bo tak się mówi, że nie mam pracy, bo nikt mnie nie chce zatrudnić, tak? A z drugiej strony pracodawcy mówią, że no nie ma kogo zatrudnić, bo nie ma rąk do pracy. Co tutaj byś... Gdzie jest tak naprawdę problem? To jest takie okresy, bo... Znaczy okresy to mam na myśli lata konkretne, prawda? Był taki okres w 2007 roku, kiedy były oferty pracy, a nie było osób. No bo do Anglii wyjechali wszyscy wtedy. Proszę, no tak, no było, większość było osób właśnie gdzieś za granicą, prawda? Oczywiście, no wiadomo, z jakich powodów, tak? Nie będziemy teraz tego przeliczać i jakoś rozwijać, prawda? Grono moich znajomych również było za granicą. Gdzieś tam zdobywali doświadczenie w różnych pracach. W każdym razie, no był taki okres, że po prostu nie było tych osób. Powiedzmy, te stawki jakoś tam rosły. No i był taki okres, że te firmy mogły sobie pozwolić na to, żeby te stawki podnosić, tak? Żeby te osoby mogły więcej zarabiać, prawda? No, ale jest z kolei też taki okres, kiedy firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby podnosić te stawki i są na takim, powiedzmy, skraju, że no funkcjonują i szukają tych oszczędności, tak? I wtedy albo są, powiedzmy, nie ukrywajmy, w 2008 roku, jak to wszystko tąpnęło, co nie, to było bardzo dużo osób, które szukało pracy i ta praca, stawki nawet w Warszawie wtedy, że tak powiem, zjechały w dół, tak? Czyli, że tak powiem, za mniejsze stawki pracowały osoby, tak? No taka była sytuacja, no nie było pracy, no to robiło się tak, jak się robiło, tak? Pracowało się, jak pracowało i za takie stawki. A tak naprawdę to zależy od stawek, tak? Jakie są. Jeśli czym bardziej atrakcyjne, tym większe zainteresowanie, czym mniej atrakcyjne, tym mniejsze zainteresowanie. Tak to wygląda. No, tak to chyba jest normalne, że każdy chciałby zarabiać jak najwięcej. Ale to jest naturalne, ja też bym chciał zarabiać jak najwięcej. I ty byś chciał zarabiać jak najwięcej. I każdy z nas. Wszyscy byśmy chcieli zarabiać jak najwięcej. Ale po prostu to jest tak. Jak się z punktu widzenia pracy na etapie typowo etatowej, co nie? No, mogę o tym mówić, bo tak pracowałem, tak? Także wiem, jak to wygląda. To wygląda to tak, że okej, ale czemu on mi nie chce dać więcej? Tak? Bardzo często. Nie szukamy jakichś tam rozwiązań, coś dodatkowego dla siebie, tak? Znaleźć. Albo nie wiem, albo ewentualnie zainwestować w siebie, wyedukować się w jakimś tam zakresie, no i powiedzmy awansować, tak? Przeskoczyć wyżej. Niby tu teraz typowo z tych pracy etatowej, prawda? I wiele osób tak czeka, że ktoś da, a sami nie próbują gdzieś tam sobie znaleźć i w jakiś tam rozwiązań, tak? Z punktu widzenia pracodawcy, no to powiem, biznesy są na jakimś tam różnie, tak? Więcej zarabiają, mniej zarabiają. No ale też znam grono pracodawców, którzy po prostu nie mogą dać więcej, wyższych stawek, tak? Bo po prostu ich biznes by tego nie wytrzymał, tak? No i wtedy są stawki takie, jakie są. No jeżeli się znajdują ludzie, którzy za to decydują się pracować, no to stawka powinna być jak najniższa. Oj, to nie tak. Przecież wszyscy mają koszty, tak? Wszyscy gdzieś tam muszą żyć, mieszkać, ubierać. No to się nie zgodzę na taką pracę. Proszę? No to się nie zgodzę na taką pracę, tylko znajdą gdzieś indziej, gdzie im więcej zapłacą. To jest kwestia, czy takie oferty będą. No to jak nie będzie, no to niech całują tego pracodawcę po nogach, że mogą chociaż tyle zarobić. Oj, to nie te czasy. No jak nie te czasy? No chyba właśnie te czasy. To już w takim socjalizmie jesteśmy? Nie, no ja nie spotkałem się z tym, żeby celować pracodawcę po rękach, czy tam pomagać, żeby praca. Nie wiem, znaczy nie wydaje mi się, że to jest ten okres taki, żeby takie coś miało miejsce. Nie, to po prostu jeśli ktoś komuś nie odpowiada dana oferta, to przecież każdy jak bierze jakąkolwiek ofertę i się decyduje na coś, to się decyduje świadomie, no, tak mi się wydaje, prawda? I później no gdzieś tam pracuje, tak, no to jeśli... Powiedzmy, jeśli ja na przykład z mojej pracy etatowej mi nie wystarczało, tak? Dodam, że pracowałem wtedy za 4,20 netto, w tamtych czasach, tak? Na godzinę. No, no to, ale to wiesz, to nie są znowu aż tak dalekie czasy, tak? Czy no kilka temu. I ten, i no jakieś to były pieniądze, tak? Powiedzmy, ale mi nie wystarczało, no to co? No to zajęłem się dodatkowo montowaniem kuchni, tak? Mebli kuchennych. Więc no szukałem jakiejś alternatywy, rozwiązania dla siebie, tak? Później przyszedł czas biznes, tak? Czyli edukacja w tym kierunku. No ja nie mówię, że zaraz wszyscy staniemy się biznesmenami i wszyscy będziemy prowadzić jakieś biznesy. Oczywiście możemy, tak? No jak ktoś ma jakiś pomysł, to nie powinien czekać i odkładać tego gdzieś tam nieskończoność, tylko to po prostu robić. No słyszycie, co tu Jarek mówi. Słuchajcie, Jarka. Marcin jest z nami na antenie. Cześć Marcinie. Cześć Kamil, cześć Jarek. A witam. Słuchamy cię. Słuchaj Jarek, powiedz mi jedną rzecz, czy ty szukasz, widzę, że tam otwierasz sporo tych oddziałów. Czy ty chcesz to otwierać, czy możesz to otwierać w ramach franczyzy, czy to generalnie ma być tak, że szukasz ludzi, którzy otworzą ci oddział albo kogoś, kto tam będzie zarządzał tym i to tyle? Wiem, co przeczytałeś. Tak, dokładnie. To jest to, co przeczytał? Na górnej stronie, tak? Ja powiem tak, że... tak, tak. Ja nad tym projektem, który właśnie tam między innymi na tej głównej stronie jest umieszczony, bezpośrednio w nim nie uczestniczę w tym momencie. Aha. Wiesz, to tak ode mnie, co nie? Bo nie chcę się wprowadzić w błąd dokładnie, jak to będzie wyglądało. Powiedzmy, to zaczęło już tam gdzieś działać i trwać, tak? Bo to jest sporo tych oddziałów, nie? Także... Kogo szukamy, Macinie? Szukamy osób, które chcą coś robić w życiu w tym kierunku, w takiej branży, tak? Ale przede wszystkim osób uczciwych. O, to jakby podstawa partnerstwa, tak? Ja powiem ci, to jest może jakiś populizm czasami, ktoś może to odebrać, bo ja słyszałem już opinię, że nie ma uczciwych, nie ma tego. No tak, nie ma. Nie, są ludzie uczciwi, także znaczy, są. Chodzi o to, że mają takie podejście, wiesz, biznes się robi. Tak, jak planujesz biznes i tam masz umieszczone te informacje podane, że to będzie się gdzieś tam ewoluowało, rozwijało, tak? To wszystko. I tak. Jak planujesz biznes, to myślisz o nie o roku, nie o dwóch, tylko o 10, 15, 20 latach, tak? W ten sposób. Planując w ten sposób biznes, dobierasz też sobie partnerów biznesowych, którzy myślą właśnie też w podobny sposób, a nie na zasadzie takiej, że wiesz, że coś na szybko, na już, na teraz, Że ci przerwę, ponieważ ja jestem w dwóch biznesach, tak? Także to trochę doświadczenia mam, natomiast mój telefon czy tutaj jest głównie z tego powodu, bo jestem z Legionowa, słuchaj. A tu jest dużo ludzi, którzy tak naprawdę jeżdżą do Warszawy. Legionowo swego czasu było nazywane sypialną Warszawy, ponieważ tutaj kilkadziesiąt tysięcy ludzi tak naprawdę, myślę, że 30 tysięcy dzień w dzień, day by day, grzeje do Warszawy. A nie widzę tutaj, słuchaj, znam dobrze Legionowo, bo tu mieszkam drodzy, nie widzę tutaj w ogóle żadnej agencji pośrednictwa, wiesz, pracy. Stąd dzwonię do ciebie, widzę, że masz w Wyszkowie i w Ostrołęce te oddziały. Wyszków jest mniejszy niż Legionowo, Ostrołęka mniej więcej taka sama. I tutaj wiesz, kwestia, przeczytałem jeszcze to na głównej stronie, tak sobie myślę, czy nie warto, żebyś tutaj, słuchaj, coś otworzył, bo naprawdę tutaj no, nie ma tego typu usług, od razu mówię. A znam na wylot znam to miasto. Macinie, bo tak jak mówisz, wszyscy jeżdżą do Warszawy, ale to powiem... Z Legionowa, no nie wszyscy, ale słuchaj, no powiedzmy 90% ludzi z Legionowa jeździ, zapracuje i to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ja dodam ci, że w ogóle wszystkie miejscowości, większe, mniejsze, miasta, które są oddalone w terminu 50 kilometrów, to ja mam znajomych z jednej strony Warszawy i z drugiej strony Warszawy, no i nie będę drukował, większość osób pracuje w Warszawie i korzysta z agencji właśnie, jeśli korzystają z agencji. Znaczy tych, które są zlokalizowane w Warszawie, ale pomysł... Ale może dlatego, że nie mają lokalnie ich, tak? Być może tak. Ale powiem ci, że pomysł twój podchwycę, no i zobaczymy, co tam można ewentualnie zrobić. Jakiś tam, w ogóle ciebie to takie coś by gdzieś tam interesowało? Gdzieś tam? Słuchaj, ja musiałbym z tobą pogadać. Rozumiem, że to rekrutacja ma powerquanders.pl, to jest adres, pod który mogę coś napisać, tak? Możesz coś napisać? Jest to list motywacyjny, bo to może lepiej jakbyśmy pogadali, tak? Bo te tutaj wymagania, które tutaj są, no to one są niezbyt duże, tak? Natomiast musielibyśmy się spotkać, pogadać. A napiszę w mailu, słuchaj, tam odpowiesz mi, to się ustawimy, ja ci trochę powiem na ten temat tutaj Legionowa, bo naprawdę moim zdaniem, czy Pruszków, czy Piaseczno, to jednak jest mniejsza ilość ludzi. Ponieważ znam i te miasta również. No Legionowo znam bardzo dobrze, naprawdę, chłopie. Tutaj się jedzie pociągiem do Warszawy. To jest ścisk taki, że na Choszczówce jest przystanek za Legionowem, nie można wejść do pociągu. Czy wiecie? Co Kamil, nic nie mówisz? No, słucham waszej rozmowy, się tutaj coś rodzi się chyba tutaj na kontynuację. Nie wiem, czy się rodzi. Napiszę maila, słuchaj, to jest pomysł generalnie dla Jarka. Natomiast ja mam branżę swoją IT, w której jestem kilkanaście lat. Poza tym mam jeszcze mam udział w jednej jeszcze spółce medycznej, w związku z tym trochę inny profil. Natomiast wiem, gdzie tutaj by można było otworzyć lokal. Wiem, jacy ludzie, jaki to jest profil, który... No, dobra, okej, chłopaki. Marcinie, to mówmy się tak. Tak, jak będziesz jakieś tam info puszczał na tego maila, co nie? To powiem, że z audycji Kamila przypomnę się Legionowo i wymienimy się mailami albo telefonami i się ustawimy. Okej, dobrze. Ty jesteś z Warszawy, czy... Marcinie, ja biegam trochę po Polsce. Ale biegam, jeździsz. Także gdzieś tam się złapiemy, na przykład jutro z tą Warszawę. Gdzieś tam na pewno się złapiemy. Zostawiam miejsce dla innych słuchaczy w takim razie. Miłego wieczoru, chłopaki. Okej, trzymaj się, Marcinie, hej. Czyli, Jarku, jeździsz po tych wszystkich oddziałach i pilnujesz. No tak się składa, że mam Gdańsk i Olsztyn, że tak powiem, swojej pieczy, tak? Bezpośrednio za te oddziały odpowiadam. Także powiedzmy takie kursy Gdańsk, Olsztyn, Ostrołęka, Warszawa, no to tak jest na porządku dziennym. No taka praca, tak? No życie trzeba takie, trzeba jeździć. Okej, moi drodzy, bo już będziemy zbliżać się do końca audycji, bo dzisiaj musimy skończyć trochę wcześniej niż punktualnie, bo będzie czat z panem Januszem Korwinem Mikke transmitowany u nas i zostałem poproszony, żeby dzisiaj nie przedłużać, więc możecie dzwonić na ostatnie zdanie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com, jeżeli macie ochotę zapytać człowieka, który zatrudnia no ładnych kilka tysięcy ludzi chyba już, Jarku, zatrudniacie, co? No, to wszystko tak jest, tak? To wszystko jest osób. Jest troszeczkę, no to jak... Ja miałem 10 i już się wkurzałem, bo to trudna sprawa jest zarządzać ludźmi, nie wiem. No na pewno nie prost. Znaczy, nie ukrywajmy, no ja tak patrzę tak jako inżynier, tak, technicznie. Na przykład, no to technicznie, jeśli odpowiada się za sprzęt, tak, jakiś, no to powiedzmy, on rusza i działa, tak, a jeśli odpowiada się za osoby, za ludzi, tak, które są podległe tobie, no to wtedy to nie jest tak, że to jest maszyna czy coś takiego. To jest człowiek, który ma swoje emocje, który ma swoje jakieś tam swoje czasami humory, tak, i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba jakoś to wszystko pozgrywać. Ja nie mówię, że to jest proste i łatwe. Zresztą wszystkie osoby, które gdzieś tam zarządzają w różnych firmach osobami, to wiedzą, jak to jest. No, zespoły są w zależności od ilości osób, jakimi się zarządza. Są większe i mniejsze, tak, od kilku do kilkudziesięciu i set osób, tak, no bezpośrednio kilkuset osobami zarządzać to podziwiam. Bez systemu się raczej nie da. No nie da się, w każdym razie, no tutaj trzeba być bardzo elastycznym. O, bardzo. Okej, ja sobie tutaj tak przeglądam oferty pracy, teraz sobie na przykład z Łodzi takie oferty pracy szukam i tak zauważyłem, że przeważnie od 18 do 26 lat są te oferty. Już mówię, z czego to wynika. Do tej pory wyglądało to tak, że głównie wytrudnialiśmy uczniów i studentów. Aha, chodzi o umowę zlecenie, umowę żeby zlecenie. Nie było ZUS-u. Dokładnie tak. Głównie to był właśnie ten przedział wiekowy, no i były to głównie osoby uczące, tak? Gdzieś to się zmienia w trakcie, że to nie, powiedzmy, nie będą tylko osoby uczące się czy tam studiujące. Do tej pory tak było, no stąd tych ofert jest zdecydowana większość. Dobrze, załóżmy, że jestem takim, nie wiem, maturzystą czy tam 17-latkiem, nie, to chyba za młody, co? Nie, musi być ponad 18, no dobra, mam 18-19 lat, załóżmy, że chodzę na te 6 godzin do szkoły codziennie, ale chciałbym sobie dorobić i tutaj mam jakieś oferty: magazynier, pakowacz, pomocnik produkcji. Powiedz tak szczerze, ile jestem sobie w stanie dorobić? O, kalkulatora nie mam przy sobie. Ale co, tak z 1500 da radę wyciągnąć jeszcze? Znaczy, oczywiście ze szkołą, bo to muszę do szkoły jeszcze chodzić. Znam osoby, to zależy od stanowiska i od stawek, tak? Znam osoby, które na ucząc się dziennie, studiując dziennie, zarabiały średnio miesięcznie około 2000 zł, na przykład, prawda? To jest przykład. Ale znam też osoby, które studiują zaocznie i zarabiają 1000 zł, bo na przykład im interesuje taka kwota, bo im nie potrzeba więcej, tak? To tak szczerze mówiąc, to jest bardzo prosta matematyka. No, liczba godzin, jaką jestem w stanie przepracować, czy to będzie dla takiego ucznia, czy przepracuje 80 godzin, czy przepracuje 100 godzin, prawda? Razy stawka, no i mamy ile miesięcznie zarobię, tak? Mniej więcej, tak? Znaczy mniej więcej konkretnie. Ile to moje wynagrodzenie będzie wynosiło. Tak to wygląda. No, ja powiem tak, co osoba to ma, każda ma swoje jakieś potrzeby. Są osoby, które potrafią i kilkaset godzin sobie przepracować, i 300 godzin, w zależności od charakteru pracy. Jeśli jest taka możliwość, to tak pracują. To już ten, ja też tak kiedyś pracowałem. Także, bo taką miałem potrzebę, bo tak chciałem, tak? A to tak naprawdę zależy od każdej z tych osób potencjalnie. Dobrze, a powiedz mi, z czym wy macie większe problemy? Ze znalezieniem ludzi do pracy, czy ze znalezieniem nowych klientów? Wiesz co, to jest, to też się zależy od okresu, co nie? Czasami jest tak, że są klienci, ale warunki pracy są takie, że powiedzmy jako agencja nie możemy zgodzić się na to, żeby w ogóle, powiedzmy, przeprowadzać rekrutację do danej firmy, tak? Ale to jest różnie. To zależy w zależności po prostu od okresu. A za granicę też wysyłacie? Na tą chwilę nie. Na tą chwilę nie skupiliśmy się na rynku polskim. Znaczy nie mówię, że tego gdzieś tam nie będziemy robić, tak? Gdzieś tam w przeszłości, tak? Ale na tą chwilę to jest rynek polski. Tutaj no bo no właśnie chciałem zapytać się, czy sądzisz, że do Niemiec pieprzy też 1,5 miliona ludzi, tak jak do Anglii wyjechało? W Niemczech już siedzi ileś tam osób, tylko pracuje gdzieś tam nielegalnie, tak? Po prostu zostaną te osoby zatrudnione teraz legalnie. No na pewno, jeśli chodzi o zachodnią Polskę, to powiedzmy, część osób na pewno, jeśli ktoś ma, nie wiem, 50 km, 100 km do miejsca pracy i zarabia 2, 3, nie wiem, 4, może 4 to przesadzam, ale powiedzmy 2-3 razy więcej, no to te koszty paliwa gdzieś tam sobie wkalkuluje, no i najprawdopodobniej będzie wolał jeździć do tych Niemiec, tak? Aczkolwiek to wszystko tak naprawdę zależy, bo przecież w Polsce są też stanowiska, są osoby, które zarabiają naprawdę dobre pieniądze, pracując w Polsce, tak? To nie jest tak, że ten, to jest taka opinia ogólna, że wszyscy uciekają, bo w Polsce się nie zarabia, tak? Jakby tak było, no to byśmy pewnie wszyscy wyjechali, tak? Gdzieś tam, za granicę i pracowali, nie wiem, na zmywaku czy gdzieś tam, prawda? No bo coś by trzeba było robić, tak? W ten sposób. Ale wydaje mi się, że na pewno jakieś grono osób wyjedzie. Ja przynajmniej tak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, którzy jak był ten, że tak powiem, Anglia się otwierała, Irlandia i wszyscy walizki i jak to mówią, długa z Polski, tak? I wrócili po tych kilku latach, to powiem szczerze, oni tutaj chcą. Oni chcą tutaj działać, oni chcą tutaj robić biznesy. Bo część osób podejrzewam, że gdzieś tam sobie wyjedzie, bo może już tam weszło im, mają to we krwi, tak? Żeby gdzieś tam sobie jeszcze tam może dorobić coś. Aczkolwiek grono osób zostaje i tutaj coś działa, tak? Coś robi. Na takiej zasadzie. Ja się cieszę, bo moi znajomi zaczynają coś robić, jakieś coś na własną rękę też. Nie tak, że szczekają i siedzą i wydają tylko te pieniądze, które ciężko tam zarobili, pracując za granicą. Tylko coś działają, tak? No, to będą potencjalnie gdzieś tam przedsiębiorcy, którzy będą później zatrudniać osoby, rozwijać swoje biznesy i tak dalej. No i ty zgarniesz od nich prowizję za znalezienie im pracowników. Znaczy inaczej, wyręczę ich w pewnych działaniach. Tak jest, wyoutsourcują sobie pewne rzeczy. Dobrze, Jarku, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja sobie, nie wiem, ja tylko słuchaczom powiem, że w biurze w Warszawie były kiedyś zajęcia u Jarka, a z biuro nasze. Pamiętasz, Jarku? A, pamiętam. Mnie wtedy nie było, bo do Londynu musiałem wyjechać, ale to było. Tam przy Rotundzie gdzieś biuro mieliście. No to czas mamy, tylko teraz troszeczkę mniejsze. Widzisz, nawet nie, już kończy nam się czas i nawet nie możemy też o tym porozmawiać. Znaczy ja tylko tak podsumowując, mam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze okazja, może na inne tematy porozmawiać, bo dzisiaj skupiliśmy tylko na pracy, tak, na tym obszarze, a nie ukrywam, że też interesuję się innymi rzeczami niż tylko to, o czym rozmawialiśmy w dniu dzisiejszym, to gdzieś tam kiedyś sobie o tym porozmawiamy. W każdym bądź razie chciałbym, żebyście, moi drodzy słuchacze, wzięli, przede wszystkim mieli jakieś tam cele w życiu, tak, te swoje i po prostu je realizowali. Inwestowali, bo dzisiaj o inwestowaniu nie będziemy rozmawiać, ale tak króciutko, inwestowali przede wszystkim w siebie, tak? Nie wydawali, nie przejadali tych swoich ciężko zarobionych pieniędzy, tak, poprzez agencje zatrudnienia czy jakkolwiek inaczej, tylko inwestowali w siebie. I dodam tutaj również, ja też inwestowałem, inwestuję w siebie cały czas i Asbiro jest tego, powiedzmy, świetnym przykładem, że właśnie ta inwestycja w siebie się zwraca, tak? Właśnie Kamila, z Kamilem tam się poznaliśmy. Dodam jeszcze przez przypadek, poprzez innego kolegę, który właśnie wybierał się wtedy na rozmowę rekrutacyjną i wziął mnie ze sobą. No, także może to nie był przypadek, może tak miało być. O. Tak miało być. Jarek, jeden z naszych pierwszych absolwentów w Asbiro, w pierwszej grupie, jaka kiedykolwiek się utworzyła. To było ładne, 3,5 roku temu chyba to nawet było. 2009 rok skończyliśmy. No, czyli 2008, no 3 lata, leci czas. No. Teraz już mamy 120 ludzi na roku się naraz uczy. Wtedy było, ile was było chyba? Z 20 osób, 18? W Warszawie było nas 19 osób. Coś takiego. No, dokładnie, więc przez 3 lata urośliśmy 6 razy. A co będzie w przyszłym roku? Zobaczymy, moi drodzy. Dziękuję, Jarku, już musimy kończyć. Dwa ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszam, asbiro.pl. Jest już pełna oferta naszego seminarium. Jarku, jesteś zaproszony. 18 czerwca rozmawiamy o tym, jak nie płacić tego cholernego ZUS-u i sobie prowadzić działalność gospodarczą. Do wyboru, do koloru. Nie płacić i oszczędzać pieniądze, płacić ZUS w Anglii i mieć emeryturę po 3000 zł, tak jak jest minimalna emerytura angielska, mieć ubezpieczenie zdrowotne, nie mieć, co kto woli, jak nie płacić podatku dochodowego przy okazji i tak dalej, więc seminarium.asbiro.pl. Zapraszamy, można się zapisywać, ilość miejsc ograniczona i ubywa z każdą godziną. Oraz druga rzecz, też asbiro.pl, jest już oferta i szczegóły dotyczące naszego obozu Asbiro. Można na 10 dni sobie pod koniec wakacji do nas skoczyć, miło spędzić czas przy ognichu i przy mądrych ludziach. Będzie także nasz tutaj, tak powiem, sztandarowy wykładowca Krzysiu Habich, który był 7 razy na liście wprostu, więc czy potrzebujemy innej rekomendacji? A myślę, że takiego człowieka poznać osobiście, piwko wypić, to jest jakaś wartość. Co, Jarku? A, na pewno. Dokładnie. No to co, moi drodzy, zapraszam was, za 2 minutki będzie czat z panem Januszem, a ja już wypuszczam Alberta. Albert, wychodzimy!